Kody gotowania w Lidlowych, czyli niskich cenach. Już teraz na lidl-sklep.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 8 kwietnia, minęła 14. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Liczba szczepień w Polsce przekroczyła 7 milionów. Pługi na drogach, zaspy w Tatrach, zima nie odpuszcza na południu kraju. Świat ma nową stolicę miliarderów, ogłasza magazyn Forbes. Koronawirus nie odpuszcza. Mamy prawie 28 tysięcy nowych zakażeń COVID-19. Szczególnie niepokoi liczba pacjentów w szpitalach i pod respiratorami. Aktualnie jest zajętych prawie 35 tysięcy łóżek covidowych. Wsparcia respiratorów wymaga ponad 3 tysiące pacjentów. Zdaniem rzecznika Ministerstwa Zdrowia Wojciecha Andrusiewicza, w szpitalach mamy do czynienia ze szczytem trzeciej fali pandemii. Dzisiaj to obłożenie wzrosło nam na poziomie 170 łóżek, co jak na ostatnie dni, biorąc pod uwagę, że mieliśmy wzrosty rzędu 1100, 900, 3000 dodatkowych hospitalizacji. Jest to liczba nieduża, ale w polskich szpitalach szczyt trzeciej fali właśnie się przetacza. To jest bardzo niebezpieczne dla polskiej służby zdrowia. Najtrudniejsza sytuacja jest na Śląsku i w Małopolsce, gdzie część pacjentów musi być transportowana do sąsiednich województw. W Polsce liczba wykonanych szczepień przekroczyła 7 milionów. W mediach społecznościowych premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że z każdą dawką jesteśmy bliżej wygaszenia trzeciej fali pandemii koronawirusa. Najwięcej szczepień wykonuje się na Mazowszu i na Śląsku. Kampania informacyjna o szczepieniach na Litwie, także w językach mniejszości narodowych, w tym po polsku. W ten sposób litewski rząd chce walczyć z fałszywymi informacjami, jakie pojawiają się w przestrzeni publicznej, i zachęcić mieszkańców do większego zainteresowania szczepieniami. Z Wilna Kamil Zalewski. Litwini prowadzą od prawie 3 miesięcy kampanię pod nazwą Ramię dla Wolności. I to właśnie w ramach tej inicjatywy przygotowane zostały informacje dotyczące szczepionek również po polsku. Bożena Zaborowska-Zdanowicz z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych mówi Polskiemu Radiu, że polska odsłona tej akcji została przygotowana we współpracy litewskiego Ministerstwa Zdrowia z Polskim Stowarzyszeniem Medycznym na Litwie. Są rozpowszechniane ulotki, nagrania wideo. Jak dodaje, próżnia informacyjna powstaje tam, gdzie nie ma dostępu do informacji potwierdzonej faktami, a to sprzyja szerzeniu się tak zwanych fake newsów. Ważniejsze jest, aby mieszkańcy mogli skorzystać ze sprawdzonych informacji w swoim języku ojczystym. W ciągu ostatnich tygodni w litewskich mediach wiele uwagi poświęcono m.in. rejonowi solecznickiemu, zamieszkiwanemu przede wszystkim przez polską mniejszość. Zwracano uwagę, że tamtejsi mieszkańcy nie chcą szczepić się dostępnymi na Litwie preparatami. Władze rejonu zwracały też uwagę na brak dostępnej informacji w językach ojczystych. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał, że obowiązkowe szczepienia nie łamią praw człowieka i są niezbędne w demokratycznym społeczeństwie. Sędziowie rozpatrywali skargę obywateli Czech, którzy uznali obowiązek szczepień za sprzeczny z prawem do poszanowania życia prywatnego. Trybunał orzekł, że zarówno sam obowiązek, jak i sankcje za jego niewykonanie, w tym brak możliwości uczęszczania niezaszczepionych dzieci do przedszkoli, są zgodne z Europejską Konwencją Praw Człowieka, bo celem państwa jest zapewnienie ochrony każdemu dziecku przed poważnymi chorobami. Stąd nie może być mowy o łamaniu przez państwo, w tym wypadku Czechy, artykułu 8 konwencji mówiącego o ochronie życia prywatnego. Pekin wyprzedził Nowy Jork pod względem liczby miliarderów, co prawda tylko jednego, ale jednak. W stolicy Chin jest ich aktualnie 100, tak wynika z rankingu Forbesa. Chińczycy poprawili swój wynik głównie dzięki szybkiemu opanowaniu epidemii koronawirusa. Najbogatszym mieszkańcem Pekinu jest założyciel jednej z platform społecznościowych. W ciągu roku podwoił on swój majątek, który szacowany jest teraz na prawie 35 miliardów dolarów. O wiele bogatszy od niego jest najzamożniejszy mieszkaniec Nowego Jorku, były burmistrz Michael Bloomberg. Jego majątek to 59 miliardów dolarów. Co ciekawe, choć w Pekinie miliarderów jest więcej, to razem wzięci mają o 80 miliardów mniej niż bogacze z Nowego Jorku. Jedyny Polak w tym rankingu zajmuje miejsce dopiero w 800. W kalendarzu wiosna, na południu Polski zima w pełni. Od rana śnieg padał tak intensywnie, że na drogi musiały wyjechać pługi i solarki. W Tatrach spadło ponad 1,5 metra śniegu. O ataku zimy w kwietniu. Paweł Pawlica. Po porannych śnieżycach wszystkie drogi w Małopolsce są przejezdne. Na ulicę wyjechało 60 pługów i solarek, mówi Iwona Mikrut z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. W tej chwili nawierzchnie są wszędzie czarne i cały czas monitorujemy sytuację. W najwyższych partiach Tatr w ciągu 2 ostatnich dni spadło 1,5 metra śniegu. Opady nie ustają, dodatkowo wieje wiatr, a to powoduje, że warunki do turystyki są skrajnie niekorzystne, tłumaczy Piotr Konopka, ratownik TOPR. Spore zwiększenie zagrożenia

11 minut po godzinie 14. No tak, no taka pora, że człowiek je, co tam, jeśli nie obiad, to może chociaż, no, jabłuszko w pracy, w czasie na przykład pracy zdalnej, bądź nie. A co u nas do 15? Między innymi odwiedzimy studia Teatru Polskiego Radia, powiemy o zaginionych dziełach Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych, a już za chwilę o wartości rynku sztuki. To i więcej w naszej audycji. Trójka do trzeciej. Że też zapomniałem, nie powiedziałem, że też pięknie zagramy. Pragnę, tak niewiele widziałem, tak niewiele zobaczę. Tak niewiele myślę, tak niewiele znaczę, tak niewiele słyszałem, tak niewiele potrafię. Wolność kocham i rozumiem, wolności oddać nie umiem, wolność kocham i rozumiem, wolności oddać nie umiem. Tak niewiele miałem, tak niewiele mam, mogę stracić wszystko, mogę zostać sam. Wolność kocham i rozumiem, wolności oddać nie umiem, wolność kocham i rozumiem, wolność. Trzeci Polskiego Radia. Alone. 18 minut po godzinie 14 już o tym mówiliśmy, dziś też w serwisach informacyjnych. No, wciąż jestem pod wrażeniem, że jeden z około 100 zachowanych egzemplarzy komiksu z 1938 roku, w którym po raz pierwszy pojawiła się postać Supermana, został sprzedany podczas licytacji za bagatelka 3 miliony 250 tysięcy dolarów. No i to, jak się okazuje teraz, najcenniejszy komiks świata. Nowy właściciel zachowujący anonimowość podkreśla, że inwestowaniem w komiksy zajmuje się stosunkowo niedawna. No więc teraz także o tym mniej wzniosłym wymiarze sztuki, choć pewnie dla wielu interesującym tym właśnie materialnym. Mamy dla Państwa parę gorących wskazówek, jak dobrze inwestować i właśnie zarabiać na rynku sztuki, bo to istotne. Tak, tak, takich porad też my, redakcja publicystyki kulturalnej, udzielamy. A dysponujemy twardymi danymi, nowym raportem organizatora targów sztuki Art Basel i szwajcarskiego banku inwestycyjnego UBS. Według raportu wartość sprzedaży dzieł sztuki na świecie wyniosła w ubiegłym roku ponad 50 miliardów dolarów. To oznacza spadek o 20% wobec roku 2019. I co ciekawe jednak, w tym samym czasie sprzedaż dzieł sztuki online podwoiła się. Jak to było w Polsce, sprawdzała Sylwia Zadrożna. Śmiało można postawić tezę, że świat sztuki przenosi się do internetu, a aukcji było nawet więcej niż planowano. Jak mówi Agata Szkup z domu aukcyjnego Desa Unicum, aukcje się odbywają, ale bez udziału publiczności. Aukcjoner normalnie prowadzi aukcję, jest ona transmitowana, więc można się poczuć jak na sali aukcyjnej. Jeżeli cofniemy się do 2020 roku, na początku roku planowaliśmy, że zorganizujemy 100 aukcji w ciągu całego roku, natomiast zwiększyliśmy tą liczbę aukcji do 150. Jedynie targów sztuki było na świecie przez pandemię zdecydowanie mniej. Z zaplanowanych na ubiegły rok 365 imprez około 60% zostało odwołanych, podkreśla Rafał Kamecki, prezes artinfo.pl. Te targi, które się odbyły, miały trochę formułę takich jednak prezentacji galerii. Nie została wypracowana żadna taka rewolucyjna formuła, która by przyciągnęła dużą ilość internautów czy odwiedzających taką imprezę targową. Aukcje online są bardzo wygodne, ale jak mówi Radosław Kwaśnicki, prawnik, kolekcjoner sztuki, początkujący na tym rynku powinni być ostrożni. Zalecam szczególną ostrożność, zarówno co do decyzji merytorycznej, to znaczy co ja chcę kupić i dlaczego, no a druga sprawa bardzo istotna, żeby kupić dzieło bez żadnych wad, no w szczególności dzieło autentyczne. Z własnej praktyki, bardziej prawniczej niż kolekcjonerskiej, mogę opowiedzieć o ostatniej aukcji w Stanach Zjednoczonych. Na jednym z bardzo popularnych portali oferowano rzekomy obraz Beksińskiego, falsyfikat obrazu Beksińskiego. Na zdjęciach wyglądał przekonująco, natomiast fałszerze również okleili ten fragment płyty, bo dalej nie będę mówił obraz o falsyfikacie, więc ten fragment płyty okleili również naklejkami archiwalnymi z różnych miejsc, które mogłyby uwiarygodniać jego autentyczność. Na to musimy uważać, szczególnie, choć nie tylko, z perspektywy osób, które no nie siedzą w tym zawodowo, nie siedzą w tym profesjonalnie. Tym bardziej, że nowe formy aukcji przyciągają coraz młodszych kolekcjonerów. Mitem jest bowiem to, że żeby zacząć kolekcjonować sztukę, trzeba mieć dużo pieniędzy. Są aukcje młodej sztuki, gdzie nadal cena wywoławcza jest 500 zł albo 1000 zł. I bywa, że te prace bardzo ciekawych często artystów są sprzedawane do 2000 zł w toku licytacji. To jest kwota kilku tysięcy złotych. Możemy w tych pieniądzach licytować już czy nabywać prace mniej znanych, co nie znaczy, że niedobrych, ale po prostu mniej rozpropagowanych młodych malarzy. Jeżeli chodzi o klasyków, możemy w tych pieniądzach już pokusić się o mniej znane prace na papierze. Najmłodsi kolekcjonerzy interesują się także street artem czy planszami komiksowymi, których aukcje również się odbywają. A zarówno domy aukcyjne, jak i światowe oraz polskie muzea i galerie przygotowują dla wszystkich wirtualne spacery po swoich podwojach. Ja myślę, w wolnej chwili warto z nich skorzystać i pomyśleć, w co zainwestować. No, przepraszam, że tak przyziemnie o sztuce, ale jednak ważne by było za co inwestować. 23 minuty po godzinie 14. To co, gitarka? Gitarka. Fire in the disco. Fire in the disco. Fire in the disco.

A teraz o publikacji dzieł sztuki z akcentem niemal, no powiedziałbym, detektywistycznym. Noty 900 obiektów i prawie 1000 fotografii, w tym zdjęcia dzieł zaginionych. To zawartość nowego katalogu wydanego przez Resort Kultury. Publikacja opisuje zbiory, ale także przedstawia historię Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych, organizacji, która przez 80 lat swojego istnienia do momentu wybuchu II wojny światowej promowała polską sztukę. Autorem tego trzytomowego katalogu o tytule Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie, zarys historyczny i katalog zbiorów jest Roman Olkowski. Dowiemy się tu sporo o dziełach zniszczonych i zaginionych z lat 1860-1940 i 48. My tymczasem o wybrakowane zbiory i zaginione podczas wojny dzieła spytaliśmy w samej galerii w Zachęcie. Znajdujemy się w biurach niedaleko magazynu dzieł sztuki, który się mieści za tamtymi drzwiami. Natomiast część kolekcji Zachęty można już oglądać tutaj dookoła nas. Zofia Koźniewska z Narodowej Galerii Sztuki Zachęta. W czasie II wojny światowej Zachęta została przemianowana na Dom Kultury Niemieckiej, czyli w praktyce kasyno dla żołnierzy. Natomiast jeśli chodzi o zbiory i kolekcje pierwszego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych, no były one z narażeniem życia ratowane przez zarząd ówczesne towarzystwa i jego członków. Z tych zbiorów Niemcy często wypożyczali obiekty, na przykład do dekoracji biur, gabinetów czy swoich mieszkań. Ewa Witkowska z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Jeśli chodzi o straty wojenne, zajmujemy się dokumentowaniem tych obiektów zaginionych, bo to jest bardzo ważne w procesie restytucji. Wszystkie dokumenty czy fotografie, wszystko co może w przypadku odnalezienia takiego obiektu udowodnić jego pochodzenie, jego historię, żeby to dzieło mogło wrócić do pierwotnego właściciela. Ministerstwo opublikowało nową książkę poświęconą przedwojennym zbiorom Towarzystwa Zachęty. Katalog zawiera 940 not, czyli informacje o 940 obiektach. Roman Olkowski, autor publikacji Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie, zarys historyczny i katalog zbiorów. Około 1/3 zbiorów przedwojennej Zachęty nie ma. Bądź zostały utracone bezpowrotnie, bądź gdzieś istnieją w innych zbiorach, zostały zagrabione przez okupantów. Pracownicy często z narażeniem życia starali się dokumentować te wypożyczenia w cudzysłowie, to znaczy zapisywali właśnie kto, kiedy wypożyczył jaki obiekt, pisali podstawowe dane tego obiektu, no i też szkicowali. Po prostu ręcznie wykonywali rysunek tego obiektu, żeby później można było go odnaleźć. Do niektórych obiektów, do których nie zachowały się żadne zdjęcia, właśnie umieściliśmy jako wizerunek te rysunki z tej kartoteki, która znajduje się w archiwum Muzeum Narodowego. Zbiory z Zachęty zostały odtworzone na podstawie drukowanych katalogów wydawanych przez Zachętę przed wojną oraz na podstawie drukowanych sprawozdań. Niestety archiwa Zachęty spłonęły w czasie Powstania Warszawskiego. Bardzo duża część informacji dotycząca historii zbiorów w czasie wojny pochodzi z archiwum Muzeum Narodowego w Warszawie, które szczęśliwie ocalało. No jeżeli zbiory Zachęty liczyły około 1000 obiektów i z tego 1/3 jest dalej zaginiona, no to tak mówi się, że gdyby wszystkie zaginione dzieła sztuki wróciły do nas, to utworzyłyby największe polskie muzeum. Tak sobie pomyślałem, może przyłączyć się do akcji odnalezienia właśnie tychże zaginionych dzieł sztuki, skatalogowanych do obejrzenia, do przeczytania, do zaznajomienia się. Właśnie to wszystko i pewnie więcej też ciekawostek w trzytomowym katalogu o tytule Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie, zarys historyczny i katalog zbiorów. Coś dla historyków, także coś dla miłośników sztuki. Galerię Zachęty odwiedził nasz reporter Józef Niewiarowski. Czemu na podeszwach butów wnosisz mi do domu brud? Mam na myśli wiadomość i plotki nieuliczne kurz. Czemu w klapach płaszcza, na nogawkach i we wszystkich szpach znosisz mi do domu strachy, cudzy lament zamiast róż? We'll be right back.